कहाँ से कितने सत्र भारती का विष्णु न, ये किसका निषेध करता है? ईद प्राप्त हो किससे? ईद बुद्धो बुद्धि कौन कहाँ है? विष्णु शब्द के लिए विष्णु कहा बुद्धि है, अग्ना वैष्णव में वृद्धि है क्या? अग्ना अग्नि नहीं भाई, वैष्णव वृद्धि मत उत्तर पदे, वृद्धि वाला उत्तर पद है वैष्णव। दिवो द्यावा, द्यावा आदेश होगा दिव शब्द को, देवता द्वंद्व उत्तर पदे। द्योश्च भूमि भूमिश्च इति द्यावा भूमि, द्यावा आदेश किसके तन हुआ? कैसे अलोक विग्रह होगा? अलौकिक देव देवसु भूमिशु द्यावा क्षमा, यह क्या है? द्योश्च क्षमा च इति हिंदी पृथ्वीवर्त में क्षमा पृथ्वी के लिए, दिवसश्च पृथिव्याम, पृथ्वी शब्द उत्तर पद रहते दिव को दिवस आदेश हो जाएगा। दिवस में अकार उच्चारण के लिए दिवस शब्द है, दिवस आदेश कहेंगे तो सस रू हो जाएगा, इसलिए अकार अंत रखा है। दिव इतव दिव दिव षठ्य दिव को दिव आदेश होगा। चाद द्यावा दिवसश्च दिवस आदेश होगा, और क्या आदेश होगा? द्यावा। क्या पर रहते ये सूत्र नहीं होता तो दिव को द्यावा आदेश प्राप्त था? पृथ्वी साधक पर रहते दिव द्याव से प्राप्त था। आदेश से अकार उच्चारण सकार से रुत्व महाभूति तेतादर्थम दिवसश्च में अकार, द्योश्च पृथ्वी च अलोक विग्रह कैसे होगा बोलो? द्यौसु हाँ दिव द्यौ नहीं, द्यौश्च पृथ्वी च तो अलोक विग्रह द्यौ सु ऐसा होगा नहीं? दिव तो द्यौ कैसे बन जाता है? दिव हो तो द्यौ कैसे होता है मालूम है? द्यौ कैसे बन गया? द्यौश्च पृथ्वी च द्यौश्च कैसे हुआ? दिव दिव औत दिवस पृथ्वी दिवस पृथ्व्यौ, दिवस में सौ कहाँ से आ गया? दिव के स्थान पर दिवस आदेश होगा, सरसरू नहीं पदांत का उन्होंने से विसर्ग नहीं होगा। द्यावा पृथ्व्यौ द्यावादेश हो गया। छंद से दृष्टान विधि कहने से जैसे छंद में से प्रयोग होगा, द्यावा चिदस्मय पृथ्वी दिवस पृथ्वी इत्यत्र पदकारा विसर्गम पठंती, दिव इसे पढ़ते हैं। दिवस पृथ्व्योरति जो दिया है दिवस दिव ऐसे भी पढ़ते हैं। उषा सोषस उषासा आदेश हो जाएगा, उषासा उषस को उषासा, उषस शब्द से उषासा आदेश देवता तुंदे उषा च सूर्यश्च ये बनेगा, उषसु सूर्यसु द्वंद्व करने के बाद उषस को हो गया उषासा, तो उषासा सूर्यम बन गया। मातर पितरा बुदीचाम, मातर पितरो इस आदेश बनेगा, माता च पिता च उदीचाम उत्तर आचार्य के मत में मातर पितरो बनेगा, नहीं तो आनुगृत्य द्वंद्व हो जाए तो माता पितरो बनेगा, मातर पितरो इसे निपातन किया है उदीचा मत में। माता पितरो में अलौक्य विग्रह कैसे है? मातृषु पितृषु समास किस सदस्य? चार थे द्वंद माता में ता में आ कहाँ से आ गया आनगरी तो द्वंद्व द्वंद्वा चुदसहंतात समाहारी चु द स ह अंतात चु च वर्ग द स ह अंत में हो समाहार में च वर्गांतात चु का अर्थ हो गया दसहांता च द स ह में अकार उच्चारण के लिए दकार सकार हकार अंत च द्वंद्वाट सत समाहारे वाक् च त्वक्ष आलोक विग्रह कैसे होगा वाचसु त्वचसु चकारांत समारोह हो गया टच हो गया वाक त्वच अदंत बन गया वाक त्वचम संपूर्ण नपुंसक समार में एक वचन नपुंसक वाक त्वचम त्वक सृज में इसी प्रकार त्वच सु सृज सु अकार हो गया त्वक सृजम समीच दृशद अकार हो गया टच समी दृशदम द दहंत का च दस चु द आगे स वाक्स आगे त्विट च वाच सु त्विश सु सकारांत है टच के वाक त्विषम शत्रुपानहम कैसे विग्रह होगा शत्रंच उपा उपान एक करेंगे तो दो करेंगे तो पान हो बनेगा उपान हो होना चाहिए दो को उपान च कर दिया अच्छा उपान उपानत शब्द नहु धसे ध हाँ नहु धसे ध होकर के प्रथम उपान च द्विवचन करें तो उपान हो बन जाएगा तो टच हो गया शत्रुपान हम समाहार किम प्रावृच शरद च इतर तो द्वंद प्रावृत शरद वहाँ टच नहीं हुआ यदि द्वंद्व समास प्रकरणम अथ एक शेष प्रकरणम एक शेष ही स्वरूपानाम एक शेष एक विहूत ये पहले आया सूत्र रामश्च रामश्च इति रामौ रामश्च रामश्च दो राम में एक राम रहा अधिवचन आ गया रामो बन गया रामा बन गया रामश्च रामश्च रामश्च तीन तीन से अधिक हो एक शेष रहेगा राम अगर जस आ गया रामा बन गया विरूपाणाम अपि समानार्थानाम ये तो समान स्वरूपाणाम राम राम में हुआ समान अर्थ का विरूप शब्द हो तो भी एक शेष होगा वक्र दंड से कुटीर दंड से वक्र वक्रो दंड शेष वक्र दंड कुटिल दंड शेष कुटिल दंड वक्र दंड से कुटिल दंड से इति वक्र दंड वक्र दंड कुटिल दंड स्वरूप स्वरूप नहीं विरूप होने पर भी समान अर्थ कौन से एक शेष हो गया कुटिल दंड दोनों वक्रदंड बनेगा कुटिल दंड बनेगा वृद्धो यूना तल्लक्षण से देव विशेष यूना यूना क्या भी होती है प्रातिपदिक क्या है युवन रसय दीर्घ यु में उस यूना में दीर्घ लिखा है दीर्घ बनेगा संप्रसारण कैसे होगा बच्चे सुप्रिया ज्यादा नाम यहाँ लगे क्या हाँ सुव मकोना अत देते किसको संप्रसारण होता है वकार को क्या होगा वो फिर व में अय फिर क्यों श्यन संप्रसारण से फिर क्या सूत्र लगेगा हैं अकस्मणी अकस्मणी देख लगेगा क्या क्या बने कहाँ से आया अकस्मण लगाने के बोलो अकस्मण किसे लगा किसके साथ कौन मालूम नहीं बोलो यू में युवन में यू में ऊ है बकाया को संप्रसारण हुआ क्या ऊपर में ऊ के बाद ऊ एक कौन सी प्राप्त है ना नहीं संप्रसारण च नहीं अकस्मण दीर्घ यून यूना या वृद्ध शब्द से लेना गोत्र प्रत्यांत तो लक्षण से विशेष यदि वही युव गोत्र प्रत्यय में अत्रकृत विशेष हो तो युवना सह तो गोत्रम शिष्यते। गोत्र कहाँ से आया? ये वृद्ध के वृद्ध शब्द ने अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, ये गोत्र लेना है। गोत्र प्रत्यांत युवन शब्द से युवा प्रत्यांत जीव तितु वंशे युवा, तो युवा शब्द से युवा प्रत्यांत, वृद्ध शब्द से गोत्र प्रत्यांत। तय कृत्स्न वैरूप्यं, दोनों में वैरूप्य गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृत यदि हो। गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च, गर्ग से गोत्रापत्यम बनता है गार्ग्य गर्गादि वय, और गार्ग्याण बनता है गर्ग से युवापत्यम। गोत्रापत्य गार्ग्य बनने के बाद फिर से लगता है सूत्र गर्गते यही और चप्पक हो जाएगा गार्ग्यायण। तो गार्ग्य और गार्ग्यायण में एक में गोत्र प्रत्यांत, एक युव प्रत्यांत, दोनों में गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृत वैरूप्य होने से वहाँ वृद्ध शिष्य गोत्र प्रत्यांत रहेगा, गार्ग्य ही रहा और गार्ग्याण नहीं रहा। गार्ग्य में द्विवचन आएगा गार्ग्य हो गया। वृद्ध शिष्यते गोत्र प्रत्यांत शिष्यते, युव प्रत्यांत के साथ कौन से गोत्र प्रत्यांत रहा। गार्ग्य और गार्ग्याण में गोत्र प्रत्यांत कौन है? गार्ग्य रहा, द्विवचन गार्ग्य बन गया। वृद्ध किम गर्ग गार्ग्याण, गर्ग शब्द ये गोत्र प्रत्यांत है, इसलिए गार्ग्याण के साथ कहने पर गर्ग एक शेष नहीं हुआ, वृद्ध नहीं है, गोत्र प्रत्यांत नहीं है। युवना किम गर्ग गार्ग्यौ, गर्ग और गार्ग्य दोनों में युवा युवा प्रत्यांत कौन है? गोत्र प्रत्यांत कोई है? गार्ग्य, किंतु एक तो गर्ग गोत्र प्रत्यांत हुआ और युवा प्रत्यांत नहीं, दोनों वैरूप्य है, वैरूप्यत है, किंतु गोत्र युव प्रत्यांत कृत वैरूप्य नहीं। गोत्र प्रत्यांत है कि दूसरा युव प्रत्यांत नहीं, एक शेष नहीं हुआ, दोनों द्विवचन गर्ग गार्ग्यो। तलक्षण किम भागवित्ति भागवित्ति को, तलक्षण से देवी से एक भागवित्ति दूसरा है भागवित्ति क, तो दोनों में वैरूप्य, भागवित्ति भागवित्ति में दोनों बराबर है। भाग भागवित्त से गोत्रापत्यम भागवित्ति अत ही हो गया, अरे भागवित है सविर सपत्यम, यहाँ यहाँ सुबिर देश में उद्भव युवापत्य कुत्सित हो गया भागवित्ति का। भागवित्ति का जो बन गया वृद्धा ठक सविरेशु सूत्र है, ठक हो गया। तो भागवित्ति शब्द भागवित्ति के शब्द दोनों में गोत्र युव प्रत्यांत है और कुत्सार्थ में क प्रत्यय आ गया, कुत्सार सविरत्व सौवीर से अपत्यम सुबिर देश में, भागवित्ति सुबिर देश में होता है, उसका अपत्य हो गया कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय हुआ। तो गोत्र युव प्रत्यय कृत वैरूप्य होने पर भी सौवीर के कारण और कुत्सित के कारण वैरूप हुआ। तो इसमें क्या दिया? तलक्षण से दे विशेष गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृत विशेष होगा, तो यहाँ गोत्र युव प्रत्यय कृत वैशेष है किंतु अलग क प्रत्यय भी आ गया, इसलिए एक शेष नहीं हुआ। भागवित्ति शब्द है गोत्रापत्य, अरे भागवित्ति का शब्द हो गया युवापत्य, किंतु भागवित्ति का में वो आ गया कुत्सा अर्थ में सौवीर सपत्यम कुत्सा, इस अर्थ में वृद्धा ठक सौवीर से इस सूत्र है, सौवीर देश में होने वाले वृद्धा से ठग प्रत्यय हुआ कुत्सित अर्थ में भागवित्ति का बना, इसलिए वैरूप्य हो गया। कुत्सा और सौवीर तो कृत वैरूप्य भी रहता है। कृष्णम किम गार्ग्यवास्यायण, गार्ग्य है गोत्रापत्य वास्यायन युवापत्य, वैरूप्य तो दोनों का है या नहीं? गोत्र युवा प्रत्यय कृत वैरूप्य, किन्तु कृष्ण वैरूप्य गोत्र युवा प्रत्यय कृत है या वैरूप्य का और को कारण है? गार्ग्य वास्यायन में वैरूप्य है, गार्ग्य गोत्र प्रत्यांत वास्यायन युव प्रत्यांत, दोनों में जो वैरूप्य संपूर्ण वैरूप्य गोत्र प्रत्यय युव प्रत्यय के कारण है या दूसरा कारण है? दूसरा क्या कारण? शब्द प्रकृति भिन्न है, एक में गर्ग तो बात, तो यहाँ मात्र कृष्ण वैरूप्य नहीं युवा और गोत्र के कारण, इसे प्रकृति वैरूप्य भी है, इसलिए एक शेष नहीं हुआ। स्त्री पुंवच्च युवना सहो तो वृद्धा स्त्री शिष्यते तदर्थ च पुंवत, युवा प्रत्यय के साथ है, गोत्र प्रत्यांत कहेंगे तो स्त्री रहे शब्द रहेगा और पुंभत हो जाएगा। गार्गी च गार्ग्यायण उच गार्ग्यायण उच, तो गोत्र प्रत्यांत युव प्रत्यांत है गार्ग्यायण और गार्गी है स्त्री गर्ग से गोत्र गोत्रापत्यम गर्भाधि यय होने पर फिर यश से गीप होकर के यशे च लोप हो जाएगा। क्या सूत्र यह लोप होने के लिए हलस्तद्धित से लोप हो जाएगा तो गार्गी बन गया। तो गार्गी और गार्ग्याण में स्त्री वृद्धा स्त्री वृद्ध प्रत्यांत कौन है गार्गी, एक शेष और पुंभत हो गया तो बन गया स्त्री शिष्यते तदर्थ से पुंभत। पुंभत होने से गार्गी शब्द का पुलिंग में क्या बनता है गर्ग किस होगा, पुंभत हो गया गार्ग्य बन गया, गार्ग्य गार्ग्य गर्गा क्या सूत्र लगता है लघु कौन दिन आया तदर्थ देव विशेष नहीं लोमन अपत्यु लोमन अपत्य बहुत अकार वक्त वो नहीं आगे दिया है अस्त्रियाम इतनुवर्तमान यायोश्चैत्य लुक यही दिया है मूल में अस्त्रियाम इत अनुवर्तमान योश्च लुक हो जाता है यय का लुक हो गया। गर्ग्य सद स्त्रीलिंग नहीं है बहुत तो एक पुंबत हो गया, पुंबत होने के कारण यय लुक हो गया तो गर्ग बन गया बहुवचन हो गया गर्गा। इसी प्रकार दाक्षी च दाक्षायणश्च दाक्षी शब्द है गुत्र प्रत्यांत दाक्षायण युव प्रत्यांत है युना सह तो दाक्षायण के साथ कौन से दाक्षी शब्द रहा और ये दाक्षी शब्द पुंबत हो गया पुंबत हैं से अतय प्रत्यांत है दाक्षी ह्रस्व होना चाहिए दीर्घ कैसे हुआ दाक्षी द्विवचन दाक्षी क्या है दाक्षी च दाक्षायण स्थिति दाक्षी प्रातिपदिक क्या है दाक्षी दक्ष शब्द से अतय द्विवचन का रूप है दाक्षी स्त्री प्रत्यांत नहीं पुंबत पुल्लिंग का रूप है पुमान स्त्रिया स्त्रिया सहु तो पुमान शिष्यते तलक्षण एव विशेष चेत हंसी च हंसश्च दोनों के पुलिंग एक त्रिलिंग तो पुमान शिष्यते हंसौ बन गया द्विवचन हो गया। भ्रातृपुत्रौ स्वश्रे दुहित्रेभ्याम भ्रातृ और स्वश्री दोनों के साथ कहें तो भ्रातृ सद रहेगा पुत्र सद रहेगा दुहित्रे के साथ कहने पर क्रम से भ्राता च ससा च भ्रातरौ भ्राता च ससा च ससा किस प्रातिपदिक का रूप बनेगा स्वश्री भ्राता च ससा भाई बने भ्रातरौ बन गया पुत्रश्च दुहिता च पुत्रो बन गया एक पुत्र एक कन्या दोनों के पुत्रो पुत्रो इमे दो एक लड़का एक लड़की क्या कहेंगे इमे पुत्रो ये दो पुत्र है दो साथ आएंगे तो दोनों पुत्र है ना एक पुत्र एक पुत्री दुहिता है दोनों को क्या कहेंगे अयम इमो इमो इमो पुत्रो भ्राता च ससा च दो भाई बहन आए कहेंगे इमो भ्रातरौ कोई देखा है इमो मम भ्रातरौ ये दोनों मेरे भाई है भाई एक बहन है क्या कहेंगे भ्रातरौ। इसी प्रकार माता च पिता च यदि पितरौ मातृ नपुंसकम अनपुंसके नैक बच्चा स्यान्यतर स्याम नपुंसकम अनपुंसकेन अनपुंसकेन सह उक्तः नपुंसक शिष्यते एकवच्च अस्य अन्यतरस्याम और ये एकवत होगा विकल्प से अक्लीवेन नपुंसकेन अनपुंसकेन का अर्थ है अक्लीवेन सह उक्तो क्लीवम शिष्यते नपुंसक रहेगा तच वा एकवत स्यात् एकवत विकल्प से नहीं तो अनेक द्विवचन बहुवचन भी बन जाएगा। तलक्षण विशेष सचेत उसकी अनुभूति है शुक्ल पट शुक्ला शाटी शुक्लम वस्त्रम, कौन सा लिंग है इसमें? शुक्ल शुक्ला शुक्लम तीन है। अक्लिव है इसमें? कितने अक्लिव है? दो। और क्लिव लिंग कौन सा? शुक्लम। तदिदम शुक्लम सब मिलकर शुक्लम हो गया, तदिदम शुक्लम एकवत हो गया। केवल ये इसको लेकर के मई रूप हुआ शुक्ल शुक्ला शुक्लम। तदिदम शुक्लम कितने वस्त्र है मालूम है? एक या दो या तीन? तीन है। एक है शुक्ल, एक है शुक्ला, एक है शुक्लम, तीन मिलकर के तदिदम शुक्लम। एकवत होता है विकल्प से, एकवत नहीं होगा तो क्या होगा? तानी मानी शुक्लानी, इदम शुक्लम और इमानी शुक्लानी, दोनों में कौन सा ठीक है? एकवचन प्रयोग किया जाता है कितने वस्त्र होने पर? बहुवचन तीन होने पर भी इदम शुक्लम, इदम शुक्लम कह सकते हैं, इमानी शुक्लानी भी कह सकते हैं। पिता मात्रा क्या रूप दिया? पित्रा लिखा है क्या? पित्रा नहीं, पिता मात्रा, मात्रा तृतीयांत, पिता प्रथमांत। मात्रा सह तो पिता वह शिष्यते, मातृ शब्द के साथ रहेगा तो पिता शब्द रहेगा विकल्प से, नहीं तो दोनों रहेंगे। माता च पिता च पितरौ, माता पितरौ, माता च पिता च कौन शब्द रहा? पितृ शब्द रहा, पिता वह शिष्यते, पिता प्रथमांत मात्रा सह। और जब एक शेष नहीं होगा अनगृहित द्वंद्व हो गया, माता पितरौ वा दोनों बन जाएगा। श्वश्र श्वश्रुआ, श्वश्रु शब्द सास कहते हैं, उसका तृतीयांत श्वश्रुआ, श्वश्रुआ सौ तो श्वश्र वा शिष्य थे, श्वश्र शब्द है तलक्षण विशेष। श्वश्रुश्च श्वश्रश्च दोनों मिलकर के क्या हुआ? श्वश्रौ, एक सास एक श्वश्र, दोनों को कहीं इमौ श्वश्रौ अथवा श्वश्रु श्वश्रौ वा ऐसा प्रयोग होगा, क्योंकि विकल्प से, विकल्प से कहाँ से आया? अन्यतर से हम ज्ञान मूर्ति त्यदादीनि सर्वेर नित्यम, त्यदादीनि नित्यम शिष्यन्ते सर्वे ही सौतो, सर्वे सौतो त्यदादीनि नित्यम शिष्यन्ते। सर्वमंत्र गिसी के साथ कहे त्यदादि रहेगा, सच देवदत्तश्च तो तौ हो गया, वह और देवदत्त तो है तो कहेंगे तौ। त्यदादिना मिथः सौक्तो यत् परं तच्छिष्यते, अन्य के साथ त्यदादि कहेंगे तो कौन से रहेगा? त्यदादि अन्य से के साथ त्यदादि कहेंगे तो त्यदादि रहेगा, क्योंकि त्यदादि में दो जो परस्पर कहेंगे तो क्या होगा? यह यत् परं तच्छिष्यते। सच यश्च इति यौ, स और य में पर कौन है? कहीं कैसे पर पता चला? ये सर्वाधिक त्यदादि गण में देखना पड़ेगा, यहाँ नहीं। यश्च सच कहेंगे तो कौन चलेगा? यश्च सच कौन कहेंगे? हैं क्या रूप बनेगा? यश्च सच इति यौ, सच यश्च कहेंगे तो यौ, और यश्च सच कहेंगे तो यौ। पर कौन हुआ? त्यदादि गण में, त्यद त्यदादि गण बोलो, त्यद तद उसको अनुसार लेकर साच याच ये पूर्वशेषोपि दृश्यते इति भाष्यम। भाष्य में कहीं कहीं पूर्वशेष भी दिखता है, सच यश्च इति तौ बन गया, यौ हो सकता है, कहीं कहीं तौ भी होता है। त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकत्व लिंगवचनानि, त्यदादीनां शेषे, त्यदादितः आद्यादि व्यवस्थस्य रूप संख्यानं, त्यदादीनां शेष होने पर स्त्री शेषेपि सह विवक्षितेषु यपुमान यच नपुंसकं तवचन लिंग प्रतिपदिकानि भवन्ति। तो जो रहेगा स्त्रीलिंग शब्द रहे तो भी विशेष से कौन सा? त्यदादित शेषे पुंनपुंसकत्व लिंगवचनानि, पुल्लिंग शब्द नपुंसक है तो उसके अनुसार लिंग वचन होगा। जैसे साच देवदत्तश्च, इसमें कौन शेष रहेगा? तद सु देवदत्त सु त्यदादि शेष रहेगा। तो त्यदादि स्त्रीलिंग शब्द है, सा सा दीर्घ है ना, हाँ त्यदादि स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग होने पर भी आगे एक शेष होने पर स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग अथवा नपुंसक होगा। देवदत्त पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग हो गया, तऊ बन गया। साच देवदत्त चेति तऊ, तच्च देवदत्तस्य इति तच्च देवदत्तस्य यज्ञदत्ता च इति तानि, तत् देवदत्त और यज्ञदत्ता। ये तत् नपुंसक देवदत्त पुल्लिंग यज्ञदत्ता स्त्रीलिंग, तो अभी नपुंसक रहा। तानि तच्च देवदत्तस्य तानि, इसमें पूम नपुंसक तो लिंग वचनानि पुल्लिंग और नपुंसक, तो पर नपुंसक कौन से नपुंसक हो गया तानि। पुन नपुंसक वस्तु परत्वा तो नपुंसक में शिष्यते, पुल्लिंग नपुंसक में परत्वा नपुंसक रहेगा। तच्च देवदत्तस्य इति ते, यहाँ क्या नपुंसक हो गया, यहाँ ये किसके लिए पुन नपुंसक वस्तु परत्वा नपुंसक में शिष्यते, तानि में पुल्लिंग नपुंसक दोनों है, तत् नपुंसक और देवदत्त पुल्लिंग है, यज्ञदत्ता स्त्रीलिंग है, तो उसमें एक से तो हो गया तत्सद, लिंग कहाँ होगा, पुल्लिंग नपुंसक दोनों है, इसलिए नपुंसक हुआ। तच्च देवदत्तस्य इति ते, क्या लिंग हुआ ते, नपुंसक पुन नपुंसक में पर होता है नपुंसक, नपुंसक हुआ दोनों, एक पुल्लिंग एक नपुंसक, तो भी यहाँ नपुंसक हुआ ते, नहीं तो पुल्लिंग होता क्या बनता, तो बनता। अद्वंद्व तत्पुरुष विशेषाणाम इति वक्तव्यम, हाँ द्वंद्व तत्पुरुष विशेष नहीं होना चाहिए। कुक्कुट मौर्य विमौ, कुक्कुटस्य मौर्य च, ये द्वंद्व है उसका विशेष है, तो दोनों रहा पुल्लिंग पर्वलिंगम, मयूरी कुक्कुटा विमौ, यहाँ भी पर्वत हो गया। तच्च साच अर्ध पिपल्यौ, तच्च साच तत् और सा, तो तत् समय अर्ध पिपल्यौ ते, ते हो गया तत् और सा में द्वंद्व तत्पुरुष विशेषण, द्वंद्व यहाँ हो गया तत्पुरुष का विशेष है ते, द्वंद्व तत्पुरुष विशेषण। कुकुटमौरी तो हो गया जो इमो इमे बनी आई उनका विशेष है, उसका अर्थ दिया द्वंद्व तत्पुरुष विशेष का अर्थ द्वंद्व तत्पुरुष विशेषाणाम, द्वंद्व तत्पुरुष विशेषाणाम तदादीनाम स्त्री शेषे, तदादित शेषे पूर्ण पुरुष लिंग वचनानि, वहाँ नहीं हुआ पुरुष, हाँ जो भर गया विशेष क्या हो गया ते, तच्च साच ते, यहाँ ते एक हो गया नपुंसक एक हो गया, किंतु वहाँ नहीं हुआ पुरुष पुल्लिंग और नपुंसक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। पूर्ण नपुंसक तो लिंग वचन जो आया था उसका निषेध है, द्वंद्व तत्पुरुष में हो तो पुरुष पुल्लिंग नपुंसक लिंग वचन नहीं हुआ, नहीं होने से क्या हुआ, तच्च साच ये नपुंसक नहीं हुआ, ते अर्ध पिपल्य हो, क्या लिंग हुआ, त्रिलिंग हुआ, अर्ध पिपल्य है पिपल्य, अर्धम अर्ध पिपली शब्द द्विवचन अर्ध पिपल्य, उसके अनुसार ते बन गया। यहाँ क्या होना चाहिए, नपुंसक होना चाहिए तच्च साच में, तच्च साच केवल कहेंगे तो कहेंगे ते, किंतु यहाँ अर्ध पिपली है तत्पुरुष, तत्पुरुष का विशेष होने के कारण यहाँ पूर्ण पुरुषगत लिंग वचन नहीं हुआ, स्त्रीलिंग रहा अर्ध पिपल ते, अर्ध पिपली में समास किस सूत्र से, अर्ध नपुंसक। ग्राम्य पशु संघे स्वतरुणेषु स्त्री, ग्राम्य पशु संघ में तरुणा नहीं हो तो स्त्री रहेगी, स्त्री सा ऐसु सह विवक्षा में स्त्री शिष्यति, पुमान स्त्रिया से पुमान शिष्यते था उसका अपवाद। गाव इमा गहु गाव गाव इमा, ग्राम्य पशु समेत गा हो गया स्त्रीलिंग हुआ, गाव इमा गो में पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब हो सकता है, स्त्रीलिंग सदरा इमा यम इमो इमा बहुवचन है, ग्राम्य इति किम रुरव इमे रुर शब्द का बहुचन रुरव चित्र अर्थ में रुरव है रुर कृष्ण मृग है तो हो गया रुरव इमे पुल्लिंग शब्द है इमे बहुचन पशुग्रहण किम ब्राह्मणा इमे ब्राह्मण ग्राम्य संगत समूह तय समूह किंतु पशु नहीं है इसलिए यहाँ क्या हुआ ब्राह्मणा इमे क्या लिंग है पुल्लिंग हुआ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी सब तो ब्राह्मणा इमे हो गया संज्ञा से किम एतो गावो द्विवचन एतो गावो यहाँ संघ नियमन से स्त्रीलिंग सदर नहीं पुल्लिंग सदर है तो गावो अतरुणेश किम तरुण हो तो नहीं लगे सूत्र अतरुणेश स्त्री तरुण में बत्सा बत्सा इमे वत्सश्च वत्साच पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब वो एक ऐसे से किसका हुआ है इमे किसका है पुल्लिंग है क्या होना चाहिए था तो अतरुणेश नहीं के तो क्या होता स्त्रीलिंग शब्द ग्राम्य पशु संघेश अतरुणेश नहीं होता तो कौन सा रहता स्त्री ग्राम पशु संघेश स्त्री स्त्री रहते क्या रूप बनता अश्वा इमा बनता अश्वा इमे अश्वा शब्द कौन सा वचन है पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग अश्वा स्त्रीलिंग इसे उसके अनुसार नहीं कहा बत्सा बत्सा अश्वा नहीं ना बत्सा बत्सा बत्सा इमे पुल्लिंग है बत्सा इमे यम इमे नहीं पुल्लिंग शब्द यहाँ पुल्लिंग हुआ स्त्री नहीं रही नहीं तो स्त्रीलिंग होती तो क्या होता इमा बनता ये स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग शब्द है अनेक सफे स्वीति वाच्यम एक सप हो तो ये नहीं लगेगा अश्वश्च अश्वाश्च इति अश्वाइमे पुल्लिंग शब्द रहा अश्वाइमे अश्व का एक सप है मानू एक सपवत्तम अश्व का लक्षण करते तर्क संग्रह में क्या है दोष अश्व का लक्षण करें तो असंभव है ना अभ्याति असंभव ठीक है गो का लक्षण करेंगे तो ठीक है असंभव अश्व का लक्षण करेंगे तो ठीक है एक सफा तो कहते असंभव कह सर्वत्र एक शेषे कृते अनेक सुबंत अभावा द्वंद्व न जितने स्थान में एक शेष होता है रामस्य रामस्य रामस्य यहाँ चार थे द्वंद्व प्राप्त है चार थे द्वंद्व क्यों नहीं होता है एक शेष हुआ अनेक नहीं रहा अनेक सुबंत हो तो समास होगा एक शेष हो जाने के बाद सुबंत अनेक है अनेक सुबंत अभाव द्वंद्व न केवल राम के लिए नहीं जितने स्थान में आया जैसे माता च पिता च एक से सोने के बाद क्या शब्द रहेगा पितृशब्द सुबंत है क्या अनेक है एक होने के बाद वहाँ समास नहीं हुआ जहाँ एक से नहीं होगा क्या शब्द रहेगा माता पिता तो माता पितर वहाँ समास हुआ माता पितरों में जहाँ एक से हो गया क्या रूप बना पितर उसमें क्या समास है समास नहीं है एक से सोने के बाद अनेक सुबंत नियमन से समास नहीं है तेना शिरसी शिरांशी इत्यादि समासस्य अंतोदात्त प्राणियंगत्वात् एकत्वभावस्य न शिरसी शिरांशी इसमें किसमें समास है नहीं एक होने का समास नहीं समास नहीं होने से समासस्य सूत्र से अंतोदात्त होगा ना नहीं होगा समासस्य अंतोदात्त नहीं होगा और सिर प्राणियंग है द्वंद्वस्य प्राणी तुर्य सेनांगाना सूत्र से एकत्वभाव हो जाएगा क्यों नहीं होगा समास ही नहीं है प्राणी अंग नहीं है समास नहीं है शिरांशी में बोलो समास क्यों नहीं है समास क्यों नहीं बात बता दो हाँ बोलो आप समास क्यों नहीं मालूम नहीं सुनते नहीं बोलो है एक एक पद है तो राम लक्षण दो पद है क्या अरे एक पद है आप बताओ अयोध्या श्रीरांशी में समास क्यों नहीं हुआ नहीं मालूम नहीं बोलो मालूम नहीं अच्छा बोलो। हाँ सिरांशी में समास क्यों नहीं है? नहीं मालूम नहीं। हाँ थोड़ा उधर बैठो ना, दीवार के उत्तर बैठो, समझ आएगा। थोड़ा दूर कर बैठने पर ना समझ आएगा। बोलो एक से सिरांशी में समास क्यों नहीं हुआ? एक से तो है मालूम है, समास क्यों नहीं हुआ? एक से हुआ तो समास क्यों नहीं होगा? हैं रुको ऐसा नहीं। हाँ अनेक सुबंत नहीं है, यही कहा ना, एक से कृते अनेक सुबंत अभाव द्वंद, एक शेष करने के बाद अनेक सुबंत नहीं है, अनेक सुबंत नहीं होने से द्वंद्व नहीं होगा। इसलिए समास से सूत्र से क्या होगा, अंतदात हो जाएगा, नहीं होगा। पंथानु पंथान इत्यादि समासांतु न, समासांत भी नहीं होगा। पंथानु में समासांत क्यों नहीं होगा? समास ही नहीं हुआ, समास नहीं हुआ पंथानु में, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अनेक सुबंत नहीं है, अनेक सुबंत क्यों नहीं? पंथाच पंथाच पंथाच पंथाच दो है, एक से सुहा किस सूत्र से? हाँ समासांत क्या प्राप्त था? रिक प्रवृद्ध पथा आन अच्छे अचे न एक शेष प्रकरण ओम।